результатов. No i odhaczamy kolejnego przedstawiciela słowiańskiego grunge. Zespół zwie się Panda z H na końcu pisane, ale wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy wypisane czarno na białym i w tym wypadku także grażdanką. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam sobie trzeba wszystko sprawdzać. Gdyby kogoś zafrapowało to, co dzisiaj wyrabia się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, czyli z grungiem ze szwungiem. Audycja monotematyczna, bo doktor Wilczur kiedyś tam obiecał wszystkim paru słuchaczom, że coś takiego będzie, a przecież miał 2 tygodnie, żeby się do tego wszystkiego przygotować i 2 tygodnie na to, żeby kronikarz siwy tutaj swoje dwa grosze wtrącił. Nie było lepszego terminu, żeby audycję grungową zaprezentować, więc dzięki temu zespół ukraiński Panda wystąpił ze swoim słowiańskim grungiem. No ale płodu zmianu to dzisiaj nie będzie i nawet nie ma się specjalnie czego spodziewać, tak? Patrzę na zegar. Obawiam się, że mogą być pewne kłopoty, bo to co, już 7 po, tak? A ten łobuz, ten nygus, Morfeusz, czyha, ale my mamy na niego sposób. Nespać! Przypomnę też, że oczywiście można kontaktować się ze strefą. Nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, więc najlepiej pisać w sprawach ponadczasowych. No i napisał Karol. To Karol jest chyba słuchaczem o skrajnych poglądach. Wynika to z jego korespondencji. Wstyd mi przyznać, jak dawno słuchałem ostatnio strefy, donosi Karol. Niestety, obecna pora emisji nie pozwala mi być na żywo i uważam, że wyrzucenie strefy na taką godzinę jest karygodnym aktem. Mam nadzieję, że w kolejnej ramówce znajdzie się w ogóle miejsce dla doktora. No, to słuchacze wiedzą więcej niż prowadzący, ale tak zawsze było. Doktor Wilczur dowiaduje się ostatnio. Bo widzę, kontynuuje Karol, że strefa jest coraz bardziej marginalizowana. No oczywiście nie można wziąć tego listela na poważnie. Doktorowi Wilczurowi akurat wydaje się, że jest wprost odwrotnie, gdyż zmierzamy konsekwentnie w stronę tak zwanego prime time. Bo zauważcie, iż na początku byliśmy nadawani po liście przebojów programu trzeciego o 22:00. Potem zbliżyliśmy się w kierunku prime time, mianowicie przesunięto nas na północ. Cały czas konsekwentnie zbliżamy się do prime time, gdyż jesteśmy między 2:00 a 4:00, potem zostaniemy przesunięci na 4:00, a potem już właściwie możemy sobie podać rękę z prime time. Chociaż, no wracając do listela Karola, rzeczywiście może znowu mieć rację ta pani. Ja bym to w ogóle wywaliła, albo puściła we środę o 23:30. No niewiele brakowało. Z grungiem, ze szwungiem. Taki dzisiejszy leitmotiv i już realizujemy, już wypełniamy. To będzie zupełnie inne grunge niż było, bo przecież płodozmian musi być, ale kto to wytrzyma? Powolne, obezwładniające, dołujące i ponure grunge z Włoch. Zespół zwie się Verdena. No, kto powiedział, że nie może być naprawdę miłego? Miłego to chyba nie jest dobre określenie. Że nie może być frapującego, tak. Frapującego, intrygującego Grunga z Włoch. Verdena, tak się nazywa ten zespół. Wszystko będzie wypisane w tym wypadku alfabetem łacińskim, bo innego nie ma i nawet bez znaków diakrytycznych. Proszę bardzo, jak się doktorowi Wilczurowi udało. Nie dość, że łacinką, to jeszcze bez znaków diakrytycznych. Verdena i dwa tytuły utworów na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci po audycji. No ale kto by chciał? Szczególnie z Grunga, no. Kto by chciał z Grunga? Nie oszukujmy się. Tak po prostu doktor Wilczur wyskoczył z tym Grungiem jak Filip z konopi, no. Z Grungiem, ze szwungiem dzisiejszy leitmotiv. Kto tego może słuchać? Melodii jak na lekarstwo. Elektroniki jak na lekarstwo. Tych próbek, sampli jak na lekarstwo. Tego się po prostu, doktorze Wilczurze, nie oszukujmy się. No, nie da się tego słuchać, szczególnie w takiej dwugodzinnej dawce. No dobrze. Adres korespondencyjny na wszelki wypadek. Przypominam, strefa@polskieradio.pl, ale przecież po naszej dwutygodniowej nieobecności, no, no, skrzynka pocztowa tutaj świeci pustkami. To jedyny płodozmian w dzisiejszej audycji. Geografia, no to geograficznie się przenosimy z Włoch. O, to może być ciekawe, bo podejrzewam, że tam można być sfrustrowanym i to Grunge oj, bardzo wyraża emocje, wyraża dążenia i aspiracje niektórych muzykujących w tym kraju. Zespół o, no, bardzo proste jak na strefowe normy nazwie Krok. No naprawdę, tak się zwie ten zespół Krok. A skąd? Z Białorusi. We'll be right back. Trzymasz się, ty jak grzechu sumienia. Szczerze, dez raptem rozum zjedz. Szmat pasle ciebie synnych pokolenia. Будут сметь так само жадани сновать. Что робить с коленям мальчога? Раптовных старенял, ты не чекаешь. Нема счастья, нема никого. И сам себе ты изневажаешь. Ależ oni muszą być sfrustrowani na tej Białorusi. Słyszę to w warstwie dźwiękowej tego zestawu muzycznego. Zespół Krok, bardzo łatwa nazwa, trochę niestrefowa, bo dr Wilczur wolałby, żeby nikt nie wiedział, co jest grane w audycji, a tu proszę bardzo, Krok. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. W tym wypadku również grażdanką, żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci. Dzisiaj płodozmian zero, ponieważ audycja jest monotematyczna, a już tam nawet sam ziewam od tej potężnej dawki nudnego grunga. Z grungiem, ze szwungiem nasz dzisiejszy leitmotiv, czy słuchacze chcą, czy nie. No ale między drugą a czwartą w nocy, ze środy na czwartek, to mogę sobie grać, co mi się żywnie podoba. I nikt mi nawet złego słowa nie powie, a już słuchacze to na pewno. No, wiadomo, co w tym czasie robią. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, kontaktować się z audycją, tak jak to zrobił Karol, i dr Wilczur będzie udzielał porad Karolowi. Dobrze słyszeć doktora, donosi Karol. Jako wieczny student męczę pracę magisterską, która nie jest mi właściwie do niczego w życiu potrzebna. No, widzę, że tutaj Karolowi to właściwie nie trzeba w niczym doradzać, gdyż już w tak młodym wieku wie, że to szatan daje dyplomy. Ale cóż, kontynuuje Karol, trzeba noce zarywać, ponieważ w dzień pracuję. Fajnie, że mogę tej akurat nocy być w towarzystwie strefy. Obym mógł częściej, tylko już po obronie. Będę z doktorem do czwartej, a następnie będę wstawał o siódmej do biura. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. No, kącik porad zamykamy, nie ma komu doradzać. No. Po dwutygodniowej nieobecności jakoś słuchacze, nawet ci wierni, chociaż my niewiernych bardziej cenimy, a szczególnie słuchaczki niewierne, to już bardzo, bardzo cenimy. No, skrzyneczka pusta. No to cóż, to w takim razie trzeba brnąć dalej z tym leitmotivem, z grungiem, ze szwungiem. Jedyna odmiana, jedyny płodozmian to taki, że no, w przeciwieństwie do tego sfrustrowanego, głośnego, burzliwego grunga, będzie taki powolny, emocjonalny, dołujący grungę z Hiszpanii. Czy to oznacza, że będzie po hiszpańsku? O nie, nie, doktor Wilczur musi tutaj zwrócić dług społeczeństwu, że wykształciło go za darmo na lingwistę stosowanego, i uświadomić temu społeczeństwu, że bardzo, bardzo dużo jest języków w Hiszpanii. Niekoniecznie hiszpański, czyli tak naprawdę kastylijski. Ktoś wiedział? Na przykład normalnym, porządnym językiem w Hiszpanii jest również co? Euskara. Euskara? Co to za język? Baskijski. Zespół zwie się Zamais. Yeah. Uff, chociaż jedna babeczka w strychy rock'n'rolla wolnej od Angola, to doktor Wilczur odparł wszelkie pretensje i wszelkie posądzenia o to, że jest maskulinistą tylko i że kobiet nie dopuszcza, a to przecież nieprawda. No, tak się akurat złożyło, że no, jedna grungowa babeczka, no, zespołem oczywiście tutaj naokoło otoczona wianuszkiem facetów, ale zawsze było słychać, że jedna jest. Zea Mais, zespół niby z Hiszpanii, ale było słychać, że to nie było podobne za bardzo do języka hiszpańskiego i słusznie ci, co to wysłyszeli, zauważyli, mają rację, bo to w ogóle nie był język hiszpański. To był jeden z języków hiszpańskich, bo tak naprawdę hiszpański to kastylijski, a inne języki hiszpańskie to na przykład taki jak ten, czyli euskara, czyli baskijski. Proszę bardzo, jednak można grunga po baskijsku zaśpiewać. I co, źle wyszło? Źle wyszło? Więc dzisiaj poszerzamy horyzonty niektórym słuchaczom, oczywiście właściwie wszystkim słuchaczom. No kto by wytrzymał dłużej z doktorem Wilczurem i jego audycją niż trzy wydania, a przecież w ostatnich trzech wydaniach tego zespołu Zea Mais z kraju Basków, czyli z Hiszpanii. Nie będę tutaj żartował na temat Hiszpanii, kraju Basków. No, ambasada Hiszpanii po drugiej stronie ulicy. strefa@polskieradio.pl. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z grungiem, ze szwungiem. No, nuda. Wiem. Już ziemam. Ziemam. No dobrze. Ale celem miał być udowodnienie, że jednak można nie po angolsku grunga wykonać. Mam nadzieję, że niektórzy słuchacze zbudowani i słuchaczki też zbudowane przed audycją nawet też. strefa@polskieradio.pl można pisać, ale tutaj właśnie kolejne poszerzenie horyzontów. Było już grungę po turecku na przykład. Było już grungę po hebrajsku. No to teraz kolejne poszerzenie. Niektórzy słuchacze w szoku, nie dowierzają, ale i tak nie napiszą pochwały. Tak doktor Wilczur troszkę na puszczy tutaj. Puszcza. To grungę. Uwaga. Będzie z Tajlandii. No i po tajsku oczywiście. To w końcu jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Nie żeby Tajowie po angolsku tfu-tfu śpiewali. Zespół tylko po angolsku tfu-tfu się zwie. Royal Mercy. Yeah. Stanął doktor Wilczur na wysokości zadania. Nie dość, że udało się przeprowadzić właściwie do końca całą grungową audycję zgodnie z leitmotivem, z grungiem, ze szwungiem, to jeszcze zaprezentował poszerzające horyzonty zestawy muzyczne, tak jak ten na przykład z Bangkoku. Tajskie grungę. No, kto słyszał, ręka do góry, oprócz doktora Wilczura i strefowego kronikarza siwego. No, myślę jednak, że zamysł tej audycji, aby no, poszerzyć horyzonty tym, że grungę może być nie po angielsku, no jakoś się zrealizował i jakoś wyszliśmy z tego obronną ręką. Ten zestaw tajski zwie się Royal Mercy i oczywiście będzie wypisany i to po tajsku. Makaron rzucony o ścianę będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić nawet tę tajską rybę w sieci, a doktor Wiczu, tutaj legalna kultura, aż ucałuje jedyny egzemplarz w Polsce zespołu Royal Mercy. Już miłośnicy, zwolennicy grunga zazdroszczą doktorowi Wilczurowi tej oryginalnej kultury, legalnej kultury tajskiej w rączkach. Aż się rozmarzyłem. To były czasy, kiedy słuchaczka Aleksandra no, słała nam tutaj różne ciekawostki z Bangkoku. Ale potem wiadomo, no, przestała. Pewnie wyszła za mąż. No. I tak porzuciła doktora Wilczura i strefę rock'n'rolla wolną od Angola. To odkładamy w takim razie w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku i dzisiejszego leitmotivu, że z grungiem, ze szwungiem ze 2-3 lata zapowiadał dr Wilczur tę audycję wszystkim paru słuchaczom, aż wreszcie zrealizował. No nierychliwy, ale proszę bardzo, jaki sprawiedliwy dr Wilczur i przez następne 3 lata żadnych monotematycznych audycji nie będzie zgłaszał. Ech, patrzę na zegar i zadumałem się. A zadumałem się dlatego, że widzę, że no, co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! No właśnie, to już słuchacze wiedzą, że też grungowo się pożegnamy, bo dzisiaj taka nuda. Ale za tydzień, chociaż naprawdę nikt nie wie, czy to pójdzie, czy nie pójdzie, czy będzie urlop wymuszony, niewymuszony, więc może lepiej nie deklarować się w ogóle, co będzie, ale w każdym razie nie będzie już monotematycznej audycji, nie trzeba będzie ziewać, nie będzie już utworów bez melodii, bez klawiszy, bez próbek, bez hip-hopu, musztry i tak dalej. Będzie lepiej. A jak się żegnamy? No, żegnamy się po szwedzku. No ale grungowo. Oczywiście. Mai vamo glor, io tengo per ai vai e to, tu fillo mai me otro, te erai som io vil fo, io tengo aldri lotta dai go, na io ser dai le, io hel, io vil ente spela spel, men nonga, tu con il detta e fe. Now, Lord, you say, when you're on your scale, it's mad at me. Look at me, it's back on me. Ghosts got the flam, then stay over, stick nails, spread out to your knees. Look at me, it's back on me. Look at me, it's back on me. Look at me, it's back on me. Down to stand. Look at me, it's back on me. Your name, you know, I've been hard to learn. Kärlek till dig är så stark. Jag knäcker din käke med en spark. Den bryts lika lätt som eken spark. Att få lemlästa dig, det är mitt knark. Och trots att vi är nära släkt, blir hård och kort utav vår incest. Jag syns då. Jag vill ha dig mest. För mig varje dag, du fyller mig med välbehag. Nu ska det bli du och jag. Vill du nå när och slå till sig. Vad gör din skallet med en spik? Du ska bli en vacker liv. Jag ska ta fram en stor och stick kniv och spränta upp ett underliv. Du ska bli en vacker liv. Du får ett av mina ögon en gång fanns jag sälja. Got it.